الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب ولسم حکم الله تعالی بیانې پر آیات کې د پاره د پیر ظلم د پاره د اصلاح د کورنۍ هغه دا دی چې کور به په دې باندې ورانېږي چې ښځه مشروټه ده هغه خپله مشري کوي او سړی ورته وایي چې مشر خو زه یم بس کور دې وران شو کنه هر یو سړی هر یو انسان چې خپل حقوق وپیژني نو بیا مشکلات په کور کې ناراضي نو دې آیات کې الله تعالی د هغې فیصله کړې ده اې د کور مشر او مالک چې هغه به خاوني هغه به مشري او خزه به د خپل خاون ته تابعداري کوي بس کور به آبادي او کله چې اختیارات د کور خزه ته حواله شي نو بیا خامخه مسله به چیرې بیا ورانیږي د کور هغه کمه زندگی چې هغه به خرابي بیا الله تعالی دو اقسام د زنانو بیان کړی دي یو نیکانی زنانه دي نیکانی زنانه څه ته وایي اغه زنانه چې اغه د خاون تابعداري دي د الله تابعداري دي الله تعالی د پیغمبر تابعداري دي او خاون یې نشته لري د خاون د مال او د خپل ځان حفاظت کوي اغه زنانه نه کنه دا چې اغه بس پدې ته مناسته چې د خاون مې کړه د کور نوزي او بیا چې زه سکوم مس اغه بکوم دویم الله تعالی د ناشیزاتو حکم بیان کړی دی بد اخلاق زنانه چې د خپل خاون خبره نه مني دا غی تابیدار نه ده دا غی په مال کې خیانت کوي او دا غی په غایبوالی کې خیانت کوي خپل خاون سره نو دا غی دا سمولو الله تعالی درې طریقې بیان کړې دي یوه طریقه دار چې ته دغه زنانو ته نصیحت وکړي الله تعالی کتاب ته بیان کړي الله تعالی د پیغمبر احادیث ته بیان کړي چې زما په تا باندې دومره حق دی کله عقل بکینو برابر بشي که په هغې باندې هم برابر نه شوله نو دویم داره چې بیا سره خبرې بندې کا بسترات جدا کا یو ځای کې سره م پاتې کیږه دا سره وکا هجران تی وکا او درېمه طریقه داره چې کله په دغه باندې خزه سم نه شوله نو بیا وای وها خو د وهلو طریقه په شریعت کې دا ده چې ضرب غیر مبرخ ده داسې وهل د زنانه نشته په شریعت کې چې دا غي یو اندام عیب جن شي یا دا غي لاس او خپې ماتې کی یا په ډنګیو په لوړ باندې وهي په سپېړه باندې وهه په سوک باندې وهه او یا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي د مسواک په مقبات په مقدار باندې یوه دغه پسې وکړه یوه لخته پسې وکړه په هغې باندې وهه دا طریقه شوله د زنانو د سماولو نو که ښځې خبره ومنله تابعداري وکړله نو بیا وله طلاق وغیره مه ورکوه بله طریقه ورسره مه لټوه بس دا خبره شوله او که چرته په دغې باندې هم سمه نه شوله ټول عمر چې دی وهل ټکول دي کنځلې بدردې دي نو بیا جدا کړه در نه کړه طلاق ول ورکړه بس خبره خلاصه کړه الرجال قوامون الرجال نارینا قوامون حاکمان دي مشران دي قیام کوونکي دي عالی النساء په زنانو باندې نارینه به مشران په زنانو باندې مشران به مشري به څوک کوي د کور نارینه به کوي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د آیات په تفسیر کې ډېرې ښې معنی بیان کړلې وایي قوامونه معنا دره چې رئیسهن خاون چې دا بر زنانه مشتري حاکم به په هغې باندې او ادب ورکوونکی وایي ښځې ته کله چې ښځه کږه شي ادب ورکوونکی وایي او مفسرینو لیکلي دي د خاون قیام په زنانه باندې داسې دی لکه څرنګه چې امیر او د هغې ماموري او په مامور باندې د څنګه د خپل امیر اطاعت لازمی دی نو دغسې په زنانه باندې د خپل خاون تابعداري دا لازم ده قوامون علی النساء الرجال و نارینا قوامون مشران دي حاکمان دي ادب ورکوونکي دي علی النساء زنانه او ته دا غي دو وجه الله تعالی اوس بیان کړی دي یو وهبی او دویم کسبی اوله وجه وهبی بما فضل الله په سبب د دې چې غورهوالی ورکړی دی الله تعالی بعضهم بازر دیو تا علا بعضین په بازی نور باندې دی ناری نلا الله تعالی غورواله ورکړی دی په زنانه باندې نو چې الله تعالی له غورواله ورکړی دی نو اوس خو ته تابعداري وکړه کنه زنانه ته راویلې کی ته اوس الله تعالی خبره ومنه پرې کی غورواله په څه دی نارینه کې قوت زیات دی په نسبت د زنانه باندې غش ویشتلی شي په اسونه باندې سورلی کولی شي امامتی صغرا امامتی کبرا کولی شي جهاد کولی شي اذان ویلی شي خطبه ورکول شي په حدود کې شهادت او گواهی کول شي دغسې په میراث کې حصہ زیاتره اختیار د نکاح او اختیار د طلاق در زنه دا د نارینه سره دی دا اسباب دي د غیره غوروال نو دا تر الله تعالی دا غوروال ورکړی دی بما فضل الله په سبب دری چې غوروال ورکړی دی الله تعالی باز دې تعالی باز انفاض نور باندې او بما انفقوا من اموالهم او په سبب دری چې خرچی کوي دی من اموالهم د خپل مالونه په زنانه باندې سړی د کور مالک ذکرې سړی چرې اختیارات د سړی د پاره ځکه ثابت دي چې دا خاون ګټه وټه کوي او زنانه چې دغه خوري نو له دې وجې نه دا به حاکمې مشر وي اوس الله تعالی دوه اقسام د زنانه بیانوي پس صالحاتو نو پس نیکانې زنانه قانتات تابعداري کوونکې د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د خپلو خاوندانو حافظات للغیب حفاظت کوونکې دي ساتنه کوونکې دي د خپل ځان او د مال د خاوند للغیب په وخت د غایبوالي د خاوند کې نیک زنانه کومه ده چې هغه د الله تابعداري کوونکې ده د الله تعالی د پیغمبر تابعداري کوونکې ده او د خپل خاوند تابعداره ده او دویم حافظات للغیب خاوند په کور کې نشته ده نو د خپل ځان حفاظت کوي او دغسې د خاوند د مال حفاظت کوي په وخت د غایبوالي کې للغیب دا لام پکی دا وقت الغیبوبا مانا دا غصی دا لام پکی دا توقیت دا پارا دے قرآن کریم کی دا غشتہ دے کن اقیمی صلات لی دلو کی شمسی وقت دلو کی شمسی اللہ کی تصویلی فصالحاتون نیکانی زنانا قانتاتون تابیداری کون کی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا خپل خاون حافظاتون للغیبی ساتنا کون کی دا خپل زان او دا مال دا خاون للغیبی پا وقت دا غیبواری دا غی کی بما حفظ الله په دی وجه چې الله تعالی ساتنه کړی در دیو بما حفظ الله په دی وجه چې الله تعالی د دیو ساتنه کړی دا بما حفظ الله د دې سمانه ده مفسرین لیکلی دي یو توجیه دا مفسرین بیان کړی دا با سبب یې ده او ما مصدریه ده نو معنا دا شول چې په سبب د حفاظت د الله تعالی باندې دیو لره چې دیو الله تعالی بچ کړی دی د ګناهونو نه الله تعالی حفاظت کړی دی نو دیو بر خپل خاون حفاظت کوي د هغې د مال او د خپل ځان حفاظت به کوي دوی معنا مفسرینو بیان کړی ده بما حفظه په معنا د استحفظه سره دی نو بیا معنا دا کوي بما حفظ الله په سبب د دې چې الله تعالی د دیو نه مطالبه کړی ده د خپل حفاظت الله تعالی د زنانو نه مطالبه کړی ده د حفاظت کولو چې خپل ځان حفاظت به کوي او د خاون د مال حفاظت به کوي بما استحفظ الله منها چې الله تعالی د زنانو نه د دې د حفاظت مطالبه کړی ده زجاج یو بل معنا کړی ده وای بما حفظ الله په سبب د دې چې الله تعالی حکم کړی دی د حفیظه په معنا د امر سره دی نو اس معنا دا کوي بما حفظ الله په سبب د دې چې الله تعالی امر کړی دی خاوندانو د زنانو ته دا غی په مهر ادا کول باندې او دا غی په نفقه ور کول باندې بما امر الله بهم چې الله تعالی حکم کړی دی نارینه او ته د زنانه او د مهر د ور کول او دا غی د حقوق د ادا کول نو هر کله چې الله تعالی خاوند ته امر کړی دی چې ته ود زنانه مهر ادا کې او ته ود زنانه حقونه ادا کې اغه له خرچ ور کې نو دې زنانو ته هم حکم دی چې خاوند د مال او د خپل ځان حفاظت وکوي اوس دې مزنانه چې ناشیزه ده ولاتی تخافونه او هغه زنانه چې ریږي تاسو نو شوزهونه د بد خویې دا غینه د بد اخلاقی دا غینه فعذوهونه نصیحت وکي هغه ته نشز په عربی کې ولې کیږي ارتفاع ته او چتوالی ته نو شوزهونه کی اشاره شولې دي ته هغه زنانه چې په خپل خاوند باندې ځانو چت غني زان پخپل خاون ما نیوچت گنی او دا نشوز چیره دا دو قسم ره کلا نشوز فعلی او کلا نشوز قولی نشوز قولی داره مخی با تا خاون آواز وکا آواز لبیک بیو تو وای دا غی خبر بی منلا نو سمدست دا حالت و کیفیت بدل شو وسو تا خاون خبره کی اغاو تا دو کی او نشوز فعلی داره مخی با تا خاون دا یو کار ویل چرا کار وکا اغه بالکل خبره الټه شولا کویته ولې نه کښې ځای کوم خاونه ته وای ډوډۍ پخه کا وای ځان له پخو کنه عجیبه خبره واللاتی تخافونا او اغا زنانا چی اری گئی تاسو نشوزهن دا غیر بد اخلاقینا دا غیر بدخویینا فعزوهن نصیحتو که اغیتا نصیحتو توکی اللہ تعالی پیغمبر ویلی دی کچرت دا اللہ تعالی نا علاوه بل چا تا سجدی کولو اجازت وی نو زناناو تا ودا حکم شوی جتا سخپلو خواندانو تا سجدی کوی او دا اللہ تعالی پیغمبر وی کما زنانا چی خپل خاون اغی تا آواز وکی او اغی خوال را نشی دا اغی مطالبه و نمانی نو پا دی بانی دا اللہ تعالی نعنت دی دا اللہ تعالی دا ملائکو لعنت دی پا اغی باندی دا احکاماتو تا بیان که او داو تا وای چی کما زنانا اوپاد شی و دا اغی نخاون خوشالی نو دا بجنت تزی دا بجنت تزی فعزوهن نصیحتو که اغی تا وحجروهن پی المزاجعی او جدا شی دا اغی نا فی المزاجعی پا زید سملاستلو کی پا زید دردی لگولو کی پا نصیحت بانی هم و نشولا نو بس خبری و سربندی که او زید سملاستو دا اغی نا جدا که زندی خپا که او خیار زنانه پا دی بانی بیا پویی که دغم نی وزری بوهن نا او وحی اغی لارا پا وحل سرا زربی غیر مبرح دا سی وحل مور که چی دا اغی اندام مات که عیب جنه که او دا غسی پا حدیث که را غلی دی مخ بوله نوهی پا سوک سپیڑه بانی وحا او یا پا روایتو که را غلی دی تا میسواک پا مقدار بانی یا دا سی و تنکی لخت بسی وکا پا غی بانی وحا پا این اطوعنکم نو که خبر اومن الاستاسو فلا تبغو علیهن سبیلا نو ملتوی پا غی بانی بلالار امام قرطبی رحمت الله علیه وی فلا تبغو علیهن سبیلا دا فلا تبغو دا بغی په معنا د جور او په معنا د ظلم سره دی نو یو معنا دا بیان شوی ده او دا سبیلن چې دا په دې کې با مقدره ده نو اصل معنا د سره فلا تبغو علی فین اطعنکم نو که خبره او منل د غزنانه او تاسو فلا تبغو علیه النبی سبیل نو پاغي باندې هیڅ قسم ظلم مکوای پاغي باندې هیڅ قسم ظلم مکوای بیا او دوی مانو په سرینه ذکر کړی دا وای دا سبیل نه مراد چری دی کی طلاق ته مراد دی کله چې زنانه تاسو اطاعت شروع کی فلا تبغوا علیهن سبیلا نو ملټوی دا غیر پر بل لا اچھا غلار د طلاق ولا طلاق ولا بیا مور کوي ځکه ته بيدار شول ان الله کان علیا یقینا الله تعالی او چت دی کبیره لوی ذات دی الله رب العالمین چې او چت ذات دی او دغه سی الله تبارک تعالی چې لوی ذات دی الله تعالی چې د احکامات کوم را لیږي الله تعالی په هغه هر څه باندې الله تعالی پوهی دی او الله تعالی د خپل علم او مطابق چې احکامات تاسو را لیږي نو د الله تعالی خبره ومنې فریک و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها دې آیات کې اتلسم حکم الله تعالی بیان کړی دی لپاره د پی د ظلم یو کورنۍ کې اختلاف دی خو د خاوند مند کې اختلاف دی نو ډیر خلک داسې د خپل خپلوان نکونه ترینګی او نکونه چې یو بل ترا کېږي شي پرې دا چې د دشمنی ښه زیاته شي الله تعالی وایي داسې کار مکوئ تاسو ته کله پته ولګېدله چې د ښځې او د خاوند په مند کې اختلاف دی نو د خاوند چې کوم خپلوان دی او د ښځې کم خپلوان دی یو جرګه جوړه کوي حکمین مقرر کوي په دې کې چې د ښځې او د خاوند په احکاماتو باندې د هغې په حقوق باندې پوهیږي د هغې په مشکلاتو باندې پوهیږي او تحقیقات دی وکړي یو کس دی د خاوند طرف نشي او خيار سره چې هغه پوهیږي یو کس دی د زنانو طرف نشي چې هغه پوهیږي د یو بل طرفداري نه کوي د یو بل طرفداري نه کوي او دا تحقیقات دی وکړي د خځې چې کوم خپلوان دی مثلا پلار دی ورور دی ترې دی مامای دی هغه دی پوره تحقیقات د زنانو نه وکړي او د خاوند طرف چې کوم خپلوان دی یا ورور دی پلار دی ترې دی مامای دی وغیرہ وغیرہ نو هغه دې پوره تحقیقات د هغې نه وکړي او بیا دې د دې مشکلاتو د حل لپاره یو بهترین لار طلب کړي بهترین لار دې طلب کړي که د دې دواړو نیت او اراده یې چې د یو بل سره جوړ جاړی وکړي الله تعالی به یې جوړ جاړی په مند کې راولي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې صرف اصلاح کولی شي خو لیکن د هغې جداوالی نه شي راوستلی او د نورو فقهاء کرامو په هغې کې دغه شته دی اختلاف شته دی تفصیل لپاره امام قرطبی رحمت الله علیه او دغسی علامه رسی رحمت الله علیه پوره تفصیلات بیان کړی دا کتلی شي و ان خفتم شقاق بینهما او کیریږی تاسو د اختلاف نه پمیند لري دوړنه کې پمیند د خجو د خاون کې فبعثون مقرر کړي حکما یو فیصله کوونکې من اهلی د خپلوانو د سړینه و حکما او یو فیصله کون کې من اهلیا د خپلوانو د خزینه ای یریدا اصلاحن کا غواړي دی صلح کول یوفق الله بینهما جوړخ به پیدا کړي الله تعالی دی پمینځ کې ای یریدا یو قولم بسرین دار چې زمیر راجه دی خزیو خاون ته که دیو په دل کې بیخی دی یو بل سره دښمنی زیاته نه ای الله تعالی به جوړخ را ولی یا دویم معنا بسرین بیان کړی دا ای یریدا کې زمیر راجه دی د حکمینو ته کله دی حکمینو نیت صفای نو الله تعالی بر دی خدیو د خاون په مین کې اتفاق راولی جوړخ به راشي ای یریدا کې دی غواړي اصلاح نو صلح کول به یوفق الله بینهما جوړخ براولی الله تعالی دی په مین کې ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله تعالی په هر څه باندې خبیرن الله تعالی خبردار دی ارسبنی الله تعالی پوی